Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 15. Кадук. Кухарка з руднянскай школы гнала самагон. Яе нават штрафавалі ажно на 400 рублёў і давялося прадаць усіх качак і гусакоў, каб заплаціць той штраф. Але і пасля гэтых цяжкасцяў кухарка не пакінула свой занятак, гнала яшчэ больш, толькі прадавала праз знаёмых, ці калі папярэдне дамаўляліся, а не так, што прыйшоў пад акно, пастукаў і табе вынесуць. А ў вёсцы суседняй якраз раскватаравалі дрэнажнікі. Балотаў у нас мора, куды вокам не кінь балота, і дрыгва ёсць, і чортавы вочы, а дрэнажнікі вядома, што за людзі, на такую работу бяруць, нават пашпарта не пытаюцца. Вось яны і дамовіліся з кухаркаю, што тая ў самую глухасць ночы будзе прыносіць ім па 5 літраў самагону, трохлітровы і двухлітровы слоікі, за што плацілі ёй ажно 15 рублёў. Гэта ж калі было. Аднойчы спакавала кухарка слоікі ў валізкі, газетамі абклала і пайшла да пакупнікоў. Ішла яна сцежкаю каля самай рэчкі, спатыкнулася і сказала: «А каб цябе кадук узяў?» Ну і пайшла далей паўз вяллю, аж бачыць, нехта на мосце стаіць. «А трэба ж на другі бок перайсці, можа, які дрэнажнік выйшаў сустракаць?» Падумала ды на мост выйшла, аж бачыць, што перад ёю не чалавек, не звер, а нешта страшнае з вялізнай калматай галавою, маленькімі свінымі вочкамі і шырокім горлам. А адзежа на тым страшыдле звычайная, што і ў дрэнажнікаў: фуфайка, нагавіцы брызентавыя ды боты гумовыя з закасанымі халявамі. Хацела кухарка абмінуць тое страшыдла, а яно дарогу заступае. Спужалася цётка, але выгляду не падае. Кажа: «Што гэта вы, мужчына, тут робіце такою парою?» А страшыдла, як раззявіць сваю пашчу, поўную тонкіх крывых зубоў, што ў шчупака, і як зараве! У беднай цёткі ўсё нутро пахаладзела і голас задрыжэў: «Можа, вы, мужчына, самагону хочаце? Дык у мяне ёсць». Паставіла кухарка свае валізкі на мост, дастала двухлітровы слоік і страшыдлу падала. Той зубамі накрыўку капроновую сарваў, самагон выжлуктіў, слоік у рэчку кінуў, вусны языком аблізаў, нібыта ён не самагон піў, а хлебны квас. «Ну, то я ўжо, можа, пайду?» Папытала кухарка і хацела ўжо ісці, і валізкі ў рукі ўзяла і павярнулася да пачвары спінаю, як чуе, што рука лапа ёй на плячо лягла, а паз ногці на той лапішчы вострыя, доўгія і блішчаць, што жалезныя. «Што гэта вы надумаліся, мужчына? Мы ж з вамі не знаёмыя зусім». Азірнулася яна і ўбачыла пашчу разяўленую, дзе замест языка полымя гарыць. «Ну, калі вы надта ўжо хочаце, дык можаце і гэта зрабіць. Толькі я сама ўсё скіну, каб вы сваімі кіпцямі мне сукенку не падралі». Падрыхтавалася цётка і страшыдла падрыхтаваўся, а як пабачыла кухарка чэлістае пачвары, дык ледзь прытомнасць не страціла, бо падумала, што не зможа прыняць у сябе такі вялізны орган, не раўнуючы конскі. Але другі страх, што страшыдла жыццё забярэ, перасілі ў першы спалох. Узяла кухарка ў рукі пачварны чэлес і як магла акуратна пачала ў сябе запраўляць. І неяк заправіла, ад жаху нават болю не пачула. Больш як гадзіну трывала цётка тую любоў, а потым сілы пакінулі яе, цела абмякла, свядомасць затуманілася. А як мёртвы сон агарнуў цётку, дык разявіў той звер пашчу на ўсё шырокае горла і праглынуў пакутніцу. Па рудні доўга хадзілі розныя плёткі. Казалі і на дрэнажнікаў, што гэта яны абрабавалі, сквалцілі і забілі кухарку. Казалі і па-іншаму, нібыта кухарка ўцякла з бухгалтарам, які дрэнажнікам зарплату прывозіў. Адна зусім старая баба расказвала якраз тое, што я запісаў. Кадук яе ўзяў распусніцу, гэтая пачвара пахапала б усіх людзей, каб ёй было вольна на гэты свет з'яўляцца. Але Бог так зрабіў, што яна сама не мае ўлады над сабою, а чакае, пакуль паклічуць. Не кліч кадука.